Maps. Taki tytuł nosi nowa płyta Ekin Phil. Sama chyba nie potrzebowała tak naprawdę mapy, żeby ten album zarejestrować, przynajmniej nie w tym dosłownym tego słowa znaczeniu, bo ten czas, kiedy komponowała i nagrywała, spędziła gdzieś pomiędzy brzegami w Stambule, czyli gdzieś na jednej z wysp na Morzu Marmara. No i to efekt tych starań. To czwarta, jeśli nie piąta płyta Ekin Phil, czyli tak naprawdę Ekin Uzeltuzenci, z którą spotykamy się w Radiu Teheran. Jak miło, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Przed godziną drugą pojawił się Cem Yıldız w piosence Acid Arab. To utwór, z którym się spotkaliśmy kiedyś w Radiu Teheran. No i teraz wraca do nas wątek turecki, raptem godzinę z haczykiem później. I tak naprawdę jeszcze przez chwilkę nam towarzyszy, choć punktem odniesienia będzie irański, jak najbardziej teherański festiwal Show of Hands, który odbędzie się od 1 do 6 września. Jeśli ktoś będzie w tym czasie w Teheranie, to polecam wybrać się do kompleksu pałaców Niavaran. Nie tylko po to, żeby zwiedzić dawne rezydencje szacha Mohammada Rezy Pahlaviego, ale też, żeby wziąć udział w koncertach, które się odbywają w Centrum Kulturalnym, które tam już od wielu lat działa. Ubiegłoroczna edycja festiwalu Show of Hands, żartobliwie nazwanego, była edycją pierwszą i pamiętam, jak i sam pomysł tego festiwalu i nazwa powstały tutaj w Warszawie, a organizator tego festiwalu, Ramin Sadegi, ściągnął na tę pierwszą edycję Marcina Wasilewskiego. Wtedy trwały też rozmowy, żeby nie na sam festiwal Show of Hands, ale na zupełnie osobny, solowy koncert przyjechał do Iranu Tomasz Stańko, ale jak wiemy, to już się na pewno nigdy nie wydarzy, czego sam Ramin, wielki fan Tomasza Stańki, z pewnością nie może odżałować. Za to na festiwalu Show of Hands w tym roku będzie nieco bardziej różnorodnie niż w roku ubiegłym, ale o to nie trudno, bo w zeszłym roku pojawili się tam sami pianiści grający solowe koncerty. W tym roku repertuar nieco bardziej zróżnicowany. I co zwraca moją uwagę, to tak naprawdę prawdopodobnie wspólny występ Hesama Inanlu, irańskiego muzyka grającego na kamencze młodego pokolenia, i pochodzącego z Turcji Ulasa Özdemira, z którym dawno już w Radiu Teheran się nie spotykaliśmy. Być może jeszcze wrócimy dziś do jego wspólnej płyty z Ali Akbarem Moradim. To powinno się udać, ale teraz chciałbym sięgnąć po solową twórczość Ulasa Özdemira, człowieka, który sięga po folkową tradycję z regionu, z którego pochodzi, a pochodzi z tej wschodniej części Turcji. Tamtejsze piosenki ludowe zbiera i śpiewa na swoją bardzo osobliwą modłę. Yaralıyam, kime gidem? Dipsiz bir deryaya daldım, lali inci mercan aldım. O dosta ben merhem saldım, gönlüm sayare sayare. Thank you. hoş gördüm dillerini. Derdim Gonca güllerini, gönlüm sayare sayare. Uy ben dedem, dost ben dedem, yaralıya kime gider? Mücrimiyem düştüm dara, şemsi kamer bir didara. Meylini verme ağ yare, gönlüm sayare sayare. Yine seyyah oldum ben, destime aldım teberi. Yine ben azmi diyar etme, yakıldım seferi. Hü, yar yar nur nur. Dünü günah ederek yarimi buldum seheri. Ey pir ey pir ey nur ey nur ey can ey can. Münkirin taşına ben gerçek yıkıldım siperi. Aman ya dost, aman ya dost, aman ya dost, aman ya dost. Dost Ali dost, dost Veli dost, dost Eli dost. Kimseye halim diyemem, diyemem, diyemem yar diyemem. Çekerim her ne olur köhne bu şalım, giyemem, giyemem, giyemem pir giyemem. Vaizin pendini ben anlayamam, belleyemem. Yâri idrak edemem, farkı vadu eyleyemem. Ne buldumsa gönül cümlesi Adem'deymiş. Şeş cihet anlayamam, yesile matemdeymiş. Hü, yar yar nur nur. Seher aptal da hüdah hem de midir demdeymiş. Ey pir ey pir ey nur ey nur ey can ey can. Derd ile mihnet ile yar ile bir cemdeymiş. Aman ya dost, aman ya dost, aman ya dost, aman ya dost. Dost Ali dost, dost Veli dost, dost Eli dost. Aman ya dost, aman ya dost, aman ya dost, aman ya dost. Dost Ali dost, dost Veli dost, dost Eli dost. Ulas Özdemir już wkrótce, na początku września, wystąpi w Teheranie w ramach festiwalu Show of Hands. Wystąpi z tego co rozumiem, w duecie z Hesamem Inanlu grającym na kamęcze, przepięknie improwizującym, a zatem to może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawy koncert. Nie potrafię sobie go do końca wyobrazić, jak to będzie wyglądać, ale jakąś namiastką tego może być, czy też podpowiedzią bardziej, jak to sobie wyobrażać, może być zapis koncertu z Antwerpii z roku 2006, w trakcie którego Ulas Özdemir wystąpił z Alim Akbarem Moradim irańskim, czy też mówiąc ściślej pochodzącym z Kurdystanu, muzykiem grającym na tanbur. I mamy tutaj w takim razie połączenie dwóch niby geograficznie blisko siebie położonych tradycji, ale tak naprawdę gdzieś nieco innych sposobów szeregowania sobie rzeczywistości, czy układania tego, jak ona wygląda, skąd się wzięła i dokąd prowadzi. Ulas Özdemir to jednak przedstawiciel bektaszyckich alewitów z Anatolii i to tę tradycję zgłębia gdzieś swoimi studiami, w swojej muzyce. Ali Akbar Moradi to z drugiej strony znany nam dobrze przecież człowiek, który całe swoje życie poświęcił no, tej takiej tradycji zwanej Ahle Hag, czyli do sekty pewnie można by powiedzieć, choć sami wyznawcy jej tego by tak nie określili. W Iranie tak jest ona nazywana, inaczej też mówi się na nią Ali-Elahi, to odłam religijny, czy też synkretyczna religia, która uznaje Alego za wcielenie Boga. Ali Akbar Moradi i Ulas Özdemir wystąpili wspólnie w Antwerpii w roku 2006. Ali Akbar Moradi na tamburze, Ulas Özdemir na baglamie oraz będzie śpiewał. maskenleri misin? İki cihan nuru musun? Deli maskenleri misin? İki cihan nuru musun? Yoksa sen bir huri misin? Cennet kokar güllerinden. Yoksa sen bir huri misin? Cennet kokar güllerinden. Tak, kończył się w 2006 roku w Antwerpii koncert Alego Akbara, Moradiego i Ulasa Özdemir'a. Ten drugi już wkrótce wystąpi w Teheranie w duecie z Hesamem Inanlu. Inny duet, czy też raczej dwie osoby, które tego samego dnia zaprezentują się na scenie. Tu chyba będziemy mieli jednak do czynienia z koncertami indywidualnymi. To dobrze znana w Iranie i nie tylko, przecież u nas też Ania Lechner, grająca na wiolonczeli. A towarzyszczy będzie, czy też obok niej wystąpi Ali Bustan, człowiek drugiego planu, tak bym go nazwał, artysta, który sam niewiele nagrywa, a raczej gdzieś tam przygrywa na płytach choćby Hosaina Alizadeha, którego uczniem był, ale też uczył się od choćby na przykład Mohammada Rezy Lotfiego. Muzyk wszechstronny i tak naprawdę, gdy widzę i słyszę, że będzie grał Ali Bustan, to tak naprawdę nie wiem, czy będzie grał na setarze, czy na barbacie, bo na obu tych instrumentach gra absolutnie znakomicie. Występuje też z artystami, którzy do Iranu przyjeżdżają, choćby na przykład z zespołem Bazar Bla, którego ja szczerze mówiąc nie znam zbyt dobrze, natomiast z tego co wyczytuję, to jest to gdzieś tam całkiem rozpoznawalna nazwa, jeśli chodzi o taką scenę folkową, pochodzący ze Szwecji, dobrze za to znany w Iranie, bo tam też często i konsekwentnie koncertujący, więc udało mu się już wyrobić sobie i markę, i też dorobić się jakiejś swojej publiczności. Przykład ich wspólnego występu chciałbym teraz zaprezentować, to fragment koncertu z roku 2004, który odbył się w Teheranie i odbył się właśnie na terenie kompleksu pałaców Niavaran, tam gdzie wkrótce odbędzie się festiwal Show of Hands, gdzie Ali Bustan wystąpi ponownie. Tutaj występuje z zespołem Bazar Bla. Najpierw wykonali wspólnie jakiś tradycyjny walc szwedzki, który z braku czasu zostanie przez nas w tym momencie niecnie pominięty. Druga część tego utworu to już odwołanie się do irańskiej tradycji folkowej i dobrze znana tam piosenka ludowa Dohtar Boyer Ahmadi, wykonana oczywiście instrumentalnie. Thank you. Ali Rahim, Ali Bostan, thank you so much for this evening. Lovely, wonderful. Ali Bostan z zespołem Bazarblad. Tutaj panowie zaczynają już po szwedzku trochę opowiadać, musimy ich lekko spacyfikować. Tak kończył się ich wspólny występ w kompleksie pałaców Niavaran wiosną roku 2004 i w tymże kompleksie pałaców pięknie położonych na północy Teheranu, bardzo modernistycznych. Zostaniemy już do końca naszego dzisiejszego spotkania. Jakkolwiek scenariusz nie jest pisany, Radio Teheran to na takie luksusy, jakie sobie możemy pozwolić jeszcze dziś, wkrótce na pewno sobie pozwalać nie będziemy mogli. Improwizacja Mohammada Rezy Lotfiego, który także w kompleksie pałaców Niavaran koncertował, to zapis jednego z jego koncertów, który tam właśnie się odbył. Mohammad Reza Lotfi zagra na setarze. Halina Leszczyńska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Punktualnie czwarta.